Trójka. Program trzeci. Czas na nas na Polskę. Grzegorz Leczkowski, Tomasz Żonda, witamy. Na początek zespół BIF, zresztą niedawno byli naszymi gośćmi tutaj w Nocnej Polsce. A za chwilę premiera zespół Drzewce to Michał Siwaki, jego nowa formacja. To nowy polski zespół o nazwie Drzewce. Dość dużo nowej elektroniki się pojawia na polskiej scenie, ale to fajnie. To teraz troszkę będzie inny klimat. Po niebie pierwsza płyta Antka Sojki. Zawieja i zamieć Antek Sojka ze swojej nowej płyty Po niebie. Teraz będzie jeszcze jedna dama, która już była u nas w studiu wielokrotnie i pewnie pojawi się po raz kolejny niedługo. Bobska. Siedziałam w barze przy kontuarze, w lustrze odbita twarz. Choć znamy się tyle dni, na nowo piękny wydałeś się mi. Patrzysz, jak popijam wodą whisky z kolą, kradnę uśmiech twój. Bierzesz mnie za rękę, wiem, że jesteś, nie przestraszysz się mnie. Ostry, słodki smak, czuję, że mnie znasz. Jak Bruce Lee, kopnięcia a la Messi.

I piosenka Don't Clap Hands, trzeci utwór na nowej płycie zespołu. A formacja, która za chwilę dobrze Państwu jest z nocnej Polski znana, nie ukrywam, że ją lubię. Brodacze, Live Act. Stąd się chowam, przeklęta aura jest brzydka pogoda. padam stąd, się chowam, chowam. Przeklęta aura jest brzydka pogoda. Spadam stąd, padam, się chowam. Spadam stąd. To nagranie kończy debiutancką płytę grupy Brodacze Live Act Bird Electro. No i co? To może też potańczymy jeszcze chwileczkę wraz z Marceliną, tym razem i z płytą Koniec Wakacji. Bye. Gdzieś po niebie pędzi czarny dym. Psychodelicznie zbliża się do ust. Zakładaj maskę i na miasto chodźmy. Płonącą tęczą prowadź mnie do gwiazd. Z góry widać jak rozkwita błysk dyskotekowy świateł. A ja z tobą. A ja tańczyć tylko chcę. Tańczyć tylko chcę. A ja tańczyć tylko chcę. Tańczyć tylko chcę. Tańcz i Marcelina z płyty Koniec Wakacji, z nowej płyty, ukazała się nie tak dawno temu. Troszkę zmienimy teraz rytm, chociaż będzie ciągle rytmicznie. Power of Trinity. To był zespół Power of Trinity, a w studiu trójki Krzysztof Jaryczewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dawno cię nie było. No tak, no trochę. Trochę roboty jest, także 2 tygodnie już poza domem jestem, no ale... Próby dema nagrywamy do nowej płyty, no chcemy wybrać najfajniejsze kawałki, żeby była taka, może nie pojemnościowo wielka jak poprzednio, ale jakościowo dobra, więc tak 10 kawałków, ale za to dobrych. No. Ale już odchodzisz od The Best Of i już premierowo wyłącznie. Tak. Tak jest. To jest premierowo. No jest jeden kawałek, stół, który ma 40 lat, ale to jest ukłon w stronę 40-lecia powstania oddziału zamkniętego, który będzie w przyszłym roku, więc no taki wygrzebany tam z zaświatów kawałek, który powstał jeszcze przed oddziałem. Ja go tam gdzieś grałem na gitarce jeszcze w liceum. Ale to stary utwór, ale nieużywany, że tak się wyrażę. Nieużywany. On nie wszedł na pierwszą płytę. Wiesz, tam była jakaś, nie pamiętam, sytuacja, chyba czasowo się nie zmieścił. Później stwierdziliśmy, że może jakaś ballada by się przydała, on jest za szybki, już nie pamiętam, no w każdym razie gdzieś ślady może zostały w Szczecinie, w Polskim Radiu, bo tam nagrywaliśmy pierwszą płytę, ale chyba nie wszystko nawet zostało nagrane do końca. No ale to już na pewno nie ma tego. No bo to tyle lat. Kto wie, może jakiś fan zachował gdzieś tam w studium. Na jakim etapie pracy nad płytą? No są dwa kawałki i dema powstają teraz. Już tam jest 15 kawałków nagranych w takiej formie demo. Po prostu chcemy drogą selekcji wybrać najfajniejsze. I to nie są tylko moje utwory, bo cały zespół pracuje nad tą płytą. Są kompozycje basisty, są kompozycje Krzysia Zawadki, gitarzysty. Są kompozycje Zbyszka Bieniaka. Zobaczymy, co kolegialnie przejdzie. Czyli ten nowy Jary OZ, to kto w tej chwili? No więc jest tak jak wspomniałem, Krzysztof Zawadka, Andrzej Potęga, Zbyszek Bieniak i Michał Biernacki, no i ja. To jest ta piątka. Jakie będą te piosenki nowe? Wiesz co, takie jest zapotrzebowanie na to stare brzmienie oddziałowe, na to takie początkowe, żeby odtworzyć trochę ducha tego oddziału, tego pierwszego, tej idei, która nam towarzyszyła przy powstawaniu w ogóle, kiedy z Jarkiem zakładałem ten zespół, z Jarkiem Szlagowskim. To mieliśmy pewne wizje swoje, jakieś marzenia, jakieś swoje wyobrażenia na temat tego, jak ten zespół będzie i co będzie grał. Bardzo szybko dołączył Wojtek Pogorzelski, który troszkę wniósł tej cięższej gitary takiej do grania. No i to jest, to była ta pierwsza, wiesz, pierwsza taka czysto muzyczna, czysto taka bez żadnych kalkulacji, bez myślenia, a co będzie fajne, a co ludzie kupią, a co czego nie, po prostu nasze takie. No i wiesz, dlatego jest też ten stół. I w tym duchu chciałbym, ponieważ tworzymy, no jednak to jest jakiś rodzaj biznesu, ale tworzymy też paczkę taką dosyć zgraną kolegów, przyjaciół, więc jest szansa, że uda się przynajmniej w jakiejś części tego ducha odrodzić, no tego takiego pierwotnego. Takie mam marzenie i mam nadzieję, że to się spełni. No, w przyszłym roku jest też te 40-lecie, o którym wspomniałem i bardzo bym chciał właśnie z Wojtkiem Pogorzelskim, żebyśmy to uczcili razem. Nie wiadomo jak, na ile to się uda. No, z mojej strony i są propozycje wysunięte i rozmawiałem z nią ten temat. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A jak koncertowo? No teraz jest troszkę luźniej, dlatego siedzimy tam w sali prób i nagrywamy. Są jakieś 3 koncerty niedługo, będą na Wybrzeżu, Kołobrzeg, Koszalin i Tuchola chyba. Takie klubowe, jeden radiowy właśnie w Koszalinie, w Polskim Radiu. No, wiesz, takie akustyczne, no bardziej może kameralne. Na elektryczny szał przyjdzie na wiosnę pewnie. No, poza tym, jak powiedziałeś, 40-lecie zespołu to kawał czasu i fajnie by było, gdybyście się zeszli w tym starym składzie no na chwileczkę. Takie mam nadzieję, no chciałbym to z Wojtkiem zrobić, dobrać, zaprosić gości właśnie z tamtych lat i nie tylko zespołu, no, tych oddziałowców jest naprawdę sporo, bo pewnie ze 40 osób się przewinęło. Mm-hmm. No, wokalistów samych było paru. Tak. Więc myślę, że no wszystkich zapewne się nie uda zaprosić, ale nie tylko muzyków, którzy grali w tym zespole. Chciałbym też zaprosić takie osoby, które nam towarzyszyły wtedy, z którymi byliśmy blisko. Na przykład, nie wiem, no Janek Borysewicz, tak, czy Urszula. Myślę, że to by była fajna impreza, no, gdybyśmy to zrobili w ten sposób. No ale zobaczymy, czas pokaże. No, tym bardziej, że jest, wiesz, że parę rzeczy się zbiega, bo zbiega się ta płyta. Wiem, że Wojtek też nagrywa coś tam, jakieś słuchy mnie dochodzą. Wyjdzie książka w przyszłym roku na oddziale. No więc jest takich parę okoliczności, że warto byłoby się spotkać razem i to uczcić w szerszym gronie. Usłyszałem od Wojtusia, że jego marzeniem jest, żeby stanąć ze mną na scenie jeszcze w życiu, więc myślę, że lepszej okazji być nie może. To prawda, że jakieś specjalne wydawnictwo płytowe, poza tym, co o czym wspomniałeś o premierze, też będzie, czy nie? Nie, jeszcze bym chciał, ale to nie wiem kiedy. No, bo jak wspomniałem, mamy trochę tych koncertów radiowych nagranych i w Radiu Gdańsk graliśmy, w Radiu Poznań i teraz w Koszalinie, może tutaj w Trójce zagramy w przyszłym roku jakiś koncert, więc chciałbym też wydać taką koncertową płytę akustyczną właśnie, ale to jeszcze nie ma terminu, nie. Na razie skupiamy się na tej, którą nagrywamy teraz. Nie zobaczymy. No. Na razie będzie stół, nawet w tej chwili w Trójce. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Yeah. Jary OZ. A skoro wspominamy zespoły sprzed lat, to Lady Punk LP1, czyli przeboje stare na nowo. Kręciło mi się w głowie Lech Janerka i Janusz Panasewicz, no oczywiście Lady Punk. To może jeszcze jedno nagranie. Śmiech. Kasia Kowalska i Lady Punk, Zamki na piasku. No to wrócimy teraz na chwilę jeszcze do nowości. Hamuj, nowy zespół, któremu przewodzi Patrycja Kosiarkiewicz. Motocykla bydle ruszyło przez wydmę na prawym skrzydle. Długi cień. Ty i ja na wylocie, na życia offroadzie, bez planu w odwodzie, w tym smutnym PL. My lecimy na fali, jak Muhammad Ali, krzepcy zuchwali, we włosach piach. Jesteś moją dywidendą, spełniony sen to nie grozi mi krach. Mam kanarka w domu w klatce. Chcę nakarmić go wieczorem. Nie pokonać grawitacji. No, to tak. Halo i Hamuj. No to jeszcze jedna nowość. Zespół Play Forever, gościnnie Tom Horn i utwór, który nosi tytuł Tomasz Stańko.